พราะที่นี่มากกันการที่จะอบรมไม่ใครจะทั่วถึงวัดบริเวณก็กว้างจึงว่าอยากให้ไปหาอยู่ตามวัดน้อยๆมีการดูแลอบรมกันได้ทั่วถึงนี่มันมากกันวันหนึ่งบางทีไม่เห็นหน้าเห็นตากันสักครั้งก็มีเดือนหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดกันสักคำก็มีเพราะต่างองค์ก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างอยู่แต่หากว่าโบสถ์ชั่วครั้งชั่วคราวคนอยากแนะนำให้ไปสถานที่วัดเล็กๆแล้วก็เป็นวัดที่มีข้อวัดปฏิบัติก็เลยแนะนำให้ไปแล้วให้ไปศึกษาลองดูเฉยๆสรุปแล้วไม่ได้รับการบวชชั่วประเดี๋ยวประดาวชั่วคราวแล้วลีบมากมากเพราะการบวชชั่วคราวใจมันก็ยังเป็นฆราวาสอยู่เพราะมันยังคิดว่าจะกลับไปเป็นฆราวาสอยู่การศึกษาการประพฤติปฏิบัติยากเป็นเรื่องยากแม้แต่ผู้ที่ตัดสินใจการบวชนี่มอบกายถวายชีวิตในเพศนักบวช ที่จะกลับไปเป็นฆราวาสอีกไม่มีเด็ดขาดการประพฤติปฏิบัติบางมันก็ไม่ใช่ของง่ายยังล้มลุกคุกคานหรือเหมือนกิ้งคกขึ้นภูเขากิ้งขึ้นไปกิ้งขึ้นไปบางครั้งบางโอกาสคกนั่นหลุดมือลงไปถึงนี่ถึงห้วยหรือจุดที่ต่ำจึงว่าชีวิตการบวชจึงชีวิตเป็นชีวิตที่ฝืนและต้องฝืนอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าจะมาบวชประเดี๋ยวประดาวโดยยังไม่มีความพยายามที่จะให้พ้นจากลำห้วยจุดต่ำถึงจะบวชนานสักขนาดไหนมันก็ยังแช่อยู่ในห้วยนั้นเ แต่หากว่าเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมควรที่จะ ยังเห็นว่าน่าจะปฏิบัติอย่างเพศฆราวาสรักษาศีล5รักษาศีลอุโบสถก็เรียกว่าเป็นศีลพรหมจรรย์ถึงจะได้ระยะชั่วระยะหรือว่าชั่วขณะในลักษณะนั้นน่าจะเหมาะกว่าเพราะการบวชเป็นพระก็คือการเข้ามาอยู่ในสังคมของพระในเมื่อเขามาอยู่ในสังคมของพระก็มีการเกี่ยวข้องกันถ้าหากว่ายังมีภายในจิตใจยังคิดในเรื่องที่จะกลับไปเป็นชาวบ้านใจอันนี้มันก็คิดในลักษณะเหมือนกับชาวบ้านการเข้ามาเกี่ยวข้องการพูดจาปราศัยอะไรเวียนไปเวียนมาก็เอาแต่เรื่องชาวบ้านนั่นแหละเอามาคุยจึงว่าต้องหลีกในการเอาเรื่องบ้านเรื่องชาวบ้านเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องผัวเรื่องเมียควรที่จะหลีกเป็นอย่างยิ่งถึงผู้ที่ตั้งใจจะมอบกายถวายชีวิตเรื่องเหล่านี้มันก็อดที่จะถ้าเผลอเมื่อไหร่มันก็อดที่จะมีความคิดในเรื่องเหล่านี้ขึ้นในใจจึงว่าในเมื่อมีความคิดในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของพระอันต้องคิดว่าอันนั่นคือตัวบาปความคิดเป็นถึงเป็นความคิดแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพระจะไปคิดความคิดอันนั่นเป็นการกระทำคิดในเรื่องที่ไม่เหมาะสมในสภาพความเป็นพระก็เรียกว่าทำบาปได้จึงว่าชีวิตนักบวชจึงเป็นชีวิตที่เหมือนกับเข็นครกหนักๆขึ้นภูเขาจะต้องมีความพยายามมีความตะเกียกตะกายเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาครกหนักพร้อมที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำก็สามารถจะเข็นขึ้นสู่เป้าหมายได้ด้วยความพยายามจึงว่าใครมาอยู่ใครมาบวชมาเรียนก็ต้องรู้เอาไว้ว่าชีวิตของนักบวชนี่เป็นชีวิตที่หนักหนาสาหัสมากๆไม่ใช่เป็นชีวิตที่เสวยของทิพย์ของทิพย์ก็หมายถึงว่าไม่ต้องทำมากินอะไรเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่าง ไม่ต้องมีการแสวงหาให้อย่างที่ชาวบ้านเขาหากันเป็นชีวิตที่หนักหนาสาหัสในเมื่อรู้ว่าเป็นชีวิตที่เป็นไปได้ยากหนักหนาสาหัสเราก็ตั้งใจเอาไว้เตรียมตัวเอาไว้ชีวิตอันนี้ในเมื่อกระโดดเข้ามาในชีวิตหรือในวงการนักบวชแล้วหน้าที่ของนักบวชที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้จะปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ให้บกพร่องแม้แต่เล็กแต่น้อยก็จะไม่ให้บกพร่องก็เหมือนกับว่าการกิ่งครกของเรานี่จะพยายามอยู่ทุกขณะในเมื่อพยายามเต็มที่ครกจะหนักจะกลมก็ไม่สามารถที่จะหลุดมือไหลลงสู่ที่ต่ำชีวิตนักบวชถ้าหากว่าเรามีความพยายามปฏิบัติหน้าที่รักษาหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัตินี่หน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้นั้นเราก็ปฏิบัติได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องในเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องเราก็จะมีแต่ความองอาจกล้าหาญในความไม่มีโทษของเราถ้าหากว่าเป็นผู้ที่บกพร่องความองอาจความกล้าหาญจะไม่เกิดขึ้นมีขึ้นในเพราะเป็นคนที่มีโทษมีความบกพร่องในธรรมในวินัยจึงอยู่อย่างพระอยู่ทุกขณะเป็นความถูกต้องที่สุดเดินก็เดินอย่างพระใช้สายตาระมัดระวังสำรวมให้มีความพอดีพองามอยู่เสมอพูดก็พูดอย่างพระมีความสำรวมมีสติในการพูดนั้นๆการเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มีสติมีสติว่าเราเป็นนักบวชไม่ลืมในความที่เราเป็นนักบวชเดินก็ไม่ลืมยืนอยู่ก็ไม่ลืมนั่งอยู่ก็ไม่ลืมนอนอยู่ก็ไม่ลืมเดินอยู่ไม่ลืมก็คือเดินมีสติยืนอยู่ไม่ลืมก็คือยืนอยู่มีสตินั่งอยู่ไม่ลืมก็คือนั่งมีสตินอนไม่ลืมก็คือนอนมีสติระลึกอยู่เสมออะไรที่จะเป็นข้อปฏิบัติเป็นการเป็นงานของนักบวชการงานของนักบวชเป็นงานกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจเราจะยืนอยู่เราก็ปฏิบัติหน้าที่ของนักบวชคือกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระใจเดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่ของนักบวชคือมุ่งกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจจึงว่าต้องเอากันอยู่ทุกขณะถ้าหากว่าเราละเลยหน้าที่ เหมือนกับกันที่การที่เรากินโครกที่หนักเราปล่อยมือเราปล่อยมือขนาดใดโครกมันก็ไหลลงสู่ที่ดำใจของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่มีสติในการปฏิบัติหน้าที่มุ่งหน้าที่ในการที่จะเป็นการกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจใจของเรานี่แหละนี่มันจะไหลไปสู่ที่ต่ำทันทีโครกมันไปมันเห็นว่ามันหมุนไปมันกลิ้งไปอาจจะไปชนนั่นชนนี่ในระหว่างทางเราก็เห็นแต่ใจของเรานี่ที่มันไหลไปเนี่ยไปไม่เห็นนะบางทีมันไปรู้สึกตัวจนกระทั่งถึงตรงจุดที่ต่ำสุดแล้วแล้วก็ต้องไปเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่และจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้แค่ไหนเพียงไรหรือจะหมดกำลังหมดเดี่ยวแรงเสียก่อนก็ไม่ทราบจึงว่าความไม่ประมาทเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งตลอดกาลที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาเป็นปัจฉิมโอวาทคือเป็นธรรมเทศนาครั้งสุดท้ายบอกว่าอย่าประมาทกันนะธรรมวินัยที่เราตถาคตตรัสไว้ชอบให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าไม่ตั้งใจแล้วผลของการปฏิบัตินี่ไม่ได้ผลหรอกจะได้ผลยังไงคิดดูไหมการกิ้งโครกขึ้นภูเขาอะไม่จริงจังนะมันจะกิ้งขึ้นไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหรอพายเรือแกวเรือทวนกระแสน้ำเชี่ยวถ้าหากว่าปล่อยลาไม้ลามือขนาดใดน้ากระแสน้ำก็ต้องไหลเรือถอยหลังเราว่ายน้ำอยู่ในลำน้ำนี่ถ้าหากว่ามือก็อยู่เฉยๆเท้าก็อยู่เฉยๆมันทรงตัวอยู่ไม่ได้อยู่ก็ที่ก็ไม่ได้มันจะต้องไหลไปตามกระแสน้ำใจของเรายิ่งเร็วกว่ากระแสน้ำซะอีกจึงความไม่ประมาทเป็นเรื่องที่นักบวชมีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าเลื่อนๆไม่จริงจังชีวิตการบวชเป็นหมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่บวชนานบวชนานแล้วผลของการบวชจะปรากฏขึ้นไม่ใช่บวชนานแล้วได้บุญบวชนานถ้าผลของการปฏิบัติไม่ได้เรื่องมีแต่กิเลสมันเผาจะได้บุญตรงไหนกิเลสมันไม่ได้ยกเว้นคนบวชนานหรือคนเป็นมหาเป็นอะไรก็ช่างมันไม่ได้ยกเว้นมันเผาทั้งนั้นกิเลสมันเผาถูกกิเลสเผานั่นหรือเป็นบุญไฟเผาล่ะมันร้อนไหมกิเลสเผาก็ร้อนไฟเผามันเป็นบุญเหรอมันเป็นความสุขเหรอกิเลสเผาก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นความสุขเช่นเดียวกันหน้าที่ของนักบวชเป็นหน้าที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกใจอันนี้เป็นหน้าที่เพราะถ้าหากว่าเราไม่กำจัดเขา เขากำจัดเราเราไม่เผาเขาเขาเผาเราชีวิตการบวชต้องเป็นชีวิตที่ครูบาอาจารย์ท่านชอบใช้คำพูดว่าตัดกกศีลปลายตัดกกศีลปลายโคนมันก็ตัดปลายมันก็ตัดตัดกกศีลปลายใครๆก็ว่าเยื่อใยความลังเลสงสัยรูปคล้ำในการที่จะไปข้างหน้ามาข้างหลังรูปคล้ำๆเรื่องโลกเรื่องสงสารอย่าให้มีขุดจนกระทั่งเหง้าขุดจนกระทั่งรากโคนในเมื่อตัดกกศูนย์ศีลปลายขุดรากขุดเหง้าขุดโคลนโอกาสที่มันจะเกิดอีกไม่มีคำว่าขุดรากขุดโคลนขุดให้มันหมดกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสมันอยู่ตรงไหนขุดเข้ามาขุดเข้ามาหาใจขุดเข้ามาหาจิตของเราดวงนี้มันอยู่ในนี่ทั้งนั้นมันไม่ใช่อยู่ในตามันไม่ให้อยู่ในหูในจมูกในลิ้นหรือมันไม่ใช่อยู่ในอวัยวะเพศหญิงเพศชายในตาไม่มีหัวใจตาไม่มองหาแต่แสงโมโปแบบอะไรก็ช่างหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายทุกส่วนก็เหมือนกันมีใจอันนี้กิเลสมันอยู่ที่ใจมันอยู่ในใจอันนี้เห็นไหมล่ะคนตายแล้วล่ะมันอยากได้อะไรมันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นไหมมันอยากได้ผัวได้เมียกันมีไหมทั้งที่ตาหูจมูกลิ้นร่างกายอวัยวะทุกส่วนยังครบมันเดิมแต่มันอยากได้ผัวได้เมียมีไหมมันไม่อยากได้ดินน้ำลมไฟนี่มันจะอยากได้อยากเสียอะไรเป็นผมขนได้ฟันหนังนี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอาการ32ไม่มีกิเลสตัณหาใดๆอยู่ในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองธาตุที่ไม่มีความรู้แต่มันอาศัยอันนี้ล่ะเป็นเครื่องมือของมันหมายถึงตัวกิเลสมันอาศัยอันนี้ขุดรากขุดโคนขุดเข้ามาหาจิตดวงเดียวขุดอยู่ทั้งกลางวันขุดอยู่ทั้งกลางคืนขุดเดินก็ขุดนั่งก็ขุดนอนก็ขุดยืนก็ขุดนี่จึงว่าอิริยาบถใดก็ให้อยู่ในอิริยาบถที่เป็นการกำจัดข้าศึกก็คือขุดเข้าไปหาจิตหาใจของเราอยู่เสมอนั่นเองเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจึงว่าชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์ต้องต่อสู้ขนาดไหนต้องต่อสู้ขนาดไหนกิเลสมันสามมันพยายามทุกอย่างที่จะฉุดจะดึงที่จะฉุดจะลากดึงแข้งดึงขาดึงจมูกดึงตาดึงหูดึงเพื่อให้ไปสู่สถานที่ต่ำตามตรงไหนตามตรงไหนมันฉุดไปตรงนั้นดึงไปตรงนั้นแล้วชีวิตนักบวชที่จะมุ่งในการที่จะให้สูงให้ขึ้นไปสูงจุดสูงสุดแล้วจะขึ้นไปได้เหรอ จะบวชนานสักขนาดไหนบวชนานสักขนาดไหนมันก็คุกคลีอยู่กับโคนกระตมเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องชื่อเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องบ้าบ้าบอบอเรื่องโคนเรื่องตมทั้งนั้นเรื่องกายเกี่ยวข้องกับคำว่าตัวผู้ตัวเมียคือตุ้งโคลนหรือโคลนตมทั้งนั้นนี่ขุดเข้าหาลากขุดท้ายให้หาเข้ามาหาโคลนดินน้ำลมไฟพิจารณาให้มันชัดดินจริงๆน้ำจริงๆลมจริงๆไฟจริงๆเห็นเป็นดินจริงๆน้ำจริงๆลมจริงๆไฟจริงๆกิเลสตัณหาไม่มีในนี้จริงๆจึงพิจารณาให้ชัดจ่อเข้าหาในเมื่อกิเลสตัณหาไม่มีในดินในน้ำในลมในไฟแล้วมันมีตรงไหนก็ดูล่ะอย่าไปว่าท่านว่ามีตรงนั้นท่านบอกว่ามีตรงโน้นดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปนี่มันหักแสดงออกว่ามันมีอยู่ตรงนั้นมันมีอยู่ตรงนั้นมันมีอยู่ตรงไหนมันแสดงออกถ้าหากว่าเราดูเข้าไปหาจิตแล้วเราจะไม่ต้องไปเราปีกท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้นกิเลสมันอยู่กระจายท่านกิเลสมันเกิดจากใจทำทั้งหลายเกิดใจจะไม่ได้ว่าอย่างท่านว่าว่าอย่างเราว่าเพราะเราเห็นแล้วในเมื่อเราเห็นแล้วกิเลสมันโผล่มาจากไหนมันโผล่มาจากไหนมันโผล่มาจากไหนจุดที่มันโผล่เราเห็นแล้วมันโผล่มาจากนั้นเราจับหัวมันทันทีโผล่มาจะจับหัวมันทันทีโผล่ขึ้นมาก็ตัดหัวมันทันทีแล้วมันจะปรากฏเป็นกิเลสมาแสดงบทบาทเป็นอันตรายแก่เราได้หรือแล้วมันเกิดมาจุดไหนมันเกิดมาจุดไหนจุดที่มันเกิดนั่นน่ะทำลายมันซะเลยพังให้มันเอาระเบิดมันใส่มันซะเลยระเบิดคือสติธรรมปัญญาธรรมในเมื่อจุดที่เกิดมันไม่มีแล้วมันจะเกิดมาจากไหนอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อจุดที่เกิดมันไม่มีมันไม่ใช่งานคิดเอาดนเดาเอามันเป็นการกระทำที่ต้องทำให้เป็นทำให้ถึงรู้เห็นเป็นขึ้นมาในจิตในใจของผู้ปฏิบัติจึงเป็นการกำจัดข้าศึกที่เป็นข้าศึกแก่ใจได้ถ้าหากว่าไม่เป็นจริงไม่เป็นเองตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจก็จะเป็นข้าศึกอย่างนั้นจะบวชจนกระทั่งเขาเรียกหลวงลุงหลวงปู่หลวงตาก็ช่างเถอะกิเลสมันก็ลูบหัวอยู่ทั้งนั้นล่ะมันไม่ใช่ลูบหัวอย่างเดียวนะนี่มันทำทุกสิ่งทุกอย่างนะในการที่ดีกว่าเป็นการที่ย่ำยีเหยียบย่ำจึงพากันเข้าใจว่าหน้าที่ของเราการงานของเราหนักมากนี่แหละต้องการให้พระศาสนาเจริญก็มุ่งมั่นในการที่จะกำจัดตัวที่ทำลายพระศาสนานั่นเองสิ่งที่เป็นอันตรายกับพระศาสนาสิ่งที่จะทำลายพระศาสนาก็คือตัวกิเลสของเราท่านอย่าไปคิดว่าอันนั้นเป็นอันตรายแก่ศาสนานี่ บุคคลนั่นเป็นอันตรายกับศาสนาหรือลัทธินั่นลัทธิโน้นเป็นอันตรายกับศาสนากิเลสตัวเดียวเป็นกาลกิจอันตรายแก่ศาสนาของเราและเป็นอันตรายกับศาสนาของโลกต้องการที่จะให้พระศาสนาเจริญมุ่งมั่นจริงจังกำจัดตัวอันตรายเข้าพระศาสนาตัวที่มันจะทำลายพระศาสนาของเราท่านนี่ไม่มีอะไรทำลายหรอกถ้าตัวนี้ตายไปแล้วคำว่าลาภก็สักแต่ว่าคำพูดยศก็สักแต่คำพูดอะไรต่ออะไรสักแต่ว่าคำพูดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดคำว่าละก็พูดคำว่ายศพูดคำว่าสรรเสริญสุขพูดคำว่ากิเลสตัณหาราคะพูดทั้งนั้นเป็นคำพูดแต่จริงๆแล้วใจของพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วในเรื่องลาภยศสรรเสริญทั้งหลายใจที่จะไปปรารถนาไม่มีกิเลสตัณหาใดๆก็ไม่มีเพราะได้กำจัดออกไปหมดสิ้นแล้วด้วยครอบด้วยปัญญาธรรมหรือจะด้วยข้อปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ผิดเรานี่ควรที่จะใช้คำพูดว่าด้วยข้อปฏิบัติได้ถูกกำจัดไปแล้วกิเลสด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดขึ้นสติเป็นเหตุให้เกิดถึงศีลสมบูรณ์เป็นเหตุให้เกิดสมาธินั่นเองเป็นเหตุให้เกิดปัญญาจงเตือนตนด้วยตนเองอย่าให้คนอื่นเตือนบิณฑบาตเรามีสติในการเดินไปเดินมาหรือไม่การไปบิณฑบาตไม่มีสติในการเดินไปเดินมาเหมาะสมเรียบร้อยในการไปบิณฑบาตหรือไม่อันนี้เราก็ต้องศึกษาเรามีสติในการเดินไปเดินมาหรือไม่ไม่มีสติเราก็ต้องเตือนเราไม่ถูกนะไม่เรียบร้อยนะขณะมาถึงนี่เรามีสติจัดมีสติในทำการเคาะในเคาะวัดเราในขณะที่ทำเรามีสติหรือว่าเราไม่มีสติอันนี้เราก็ต้องดูถ้าหากว่ายังบกพร่องยังไม่สมบูรณ์เราก็ต้องเตือนเราต้องรีบไปไขนะขณะฉันเรามีสติในการฉันตั้งแต่เริ่มต้นเรามีสติในการฉันสมบูรณ์ไหมอันนี้เราก็ต้องเตือนเราสอนเราการเตือนเราการสอนเราพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญถ้าหากว่าเราไม่เตือนเราเราไม่สอนเราแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นประโยชน์ให้เราสอนเราไม่ได้จึงว่าหนักหนาสาหัสไม่ใช่งานไม่ใช่อย่างสนุกสนานกันเช้าชามเย็นชามสนุกสนานกันไปไม่เป็นอย่างนั้นผลออกมานี่หลวงปู่หลวงลุงหลวงตาก็ช่างเถอะหนังสือพิมพ์มันก็อดที่จะนำบางทีหนังสือพิมพ์เอามาลงหนังสือพิมพ์ไม่เอามาลงอย่าว่าไม่มีนะ ของกิเลสเนี่ยมันจะยกเว้นใครขณะฉันมีสติก่อนฉันพิจารณาให้ดีฉันแล้วก็พิจารณาฉันแล้วเอาไปพิจารณาอีกเดินโยงกลมพิจารณานั่งภาวนาพิจารณาพิจารณาอาหารที่เราบริโภคครบฉันนั้นหมุนไปเป็นลำดับตั้งแต่ตื่นไปบินท่าบาทขาทั้งไปทั้งกลับแล้วก็เอามาครบฉันทุกสิ่งทุกอย่างฉันแล้วเอาไปพิจารณาผ้าผ่อนท่อนสบายการนุ่งการห่มก็พิจารณาถึงจะใหม่ถึงจะอยู่ในสภาพไหนเอามานุ่งห่มประเดี๋ยวประเดาวกลิ่นมันเกิดขึ้นแล้วผ้าเหม็นแล้วผ้ามันจะเหม็นอะไรมันเหม็นของสกปรกในเจ้าของนี่เหงื่อก็เหม็นอะไรก็เหม็นไปหมดทำไมอาบน้ำอาบท่าบางทีอาบอยู่ทุกวันกลิ่นมันก็ยังปรากฏนะนี่สิ่งเหล่านี้เราต้องเอามาพิจารณาทั้งนั้นเราไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะไปพิจารณาที่ไหนพิจารณาสิ่งไม่มีจะได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วสิ่งที่เรามีอยู่บางทีมันยังไม่เรื่องได้เรื่องมันยังไม่ยอมเห็นเราจะพิจารณาสิ่งที่ไม่มีจะไปเห็นได้ยังไงหลังจากฉันแล้วแม้แต่ไปล่างลงไปล่างบาตรก็มีสตินี่ล่างบาตรมันเหมือนกับคนยังกินเมาเหล้ายังไม่สางนี่ไม่รู้เสียงอะไรต่อเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรต่อมีเสียงอะไรทั้งเสียงหลวงพี่ทั้งเสียงหลวงน้องหลวงพ่อหลวงตาก็ไม่ใช่ของเล่นมันฟังอยู่นะเดี๋ยวนี้หลังจากล้างบาตรแล้วเช็ดบาตรนี่ท่านไม่ให้พูดนะเอาบาตรเข้าถุงท่านไม่ให้พูดนะพูดเป็นอัปบาตรทุกกฎทำไมเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่ากันความคัดนองกันก็เลยบังคับให้มีสติในการทำให้ระมัดระวังในการทำทุกขั้นตอนไม่มีสติเป็นไม่ถูกทั้งนั้นระบาดเข้าถุงเรียบร้อยขอวัดปฏิบัติอะไรมีในตามีดูเอาไม่ต้องใช่แต่หูเขาไม่บอกใครไม่บอกไปทำมีตาดูมีตาก็ดูเอาเห็นอะไรพอทำเห็นอะไรพอทำเห็นหมูทำยังไงทำอย่าต้องให้หมูมาช่วยหน่อยเราต้องไปทำอย่างนั้นนะเราไปทำอย่างนั้นนะเรามีคนเรามีหัวใจนี่เราก็ต้องคิดอ่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีตาให้ดูมีหูให้ฟังมีใจให้คิดให้อ่านไม่ใช่จะต้องกอไก่ขอไข่ขอขวดกออากาขออาขาไปเสียทุกอย่างมันไม่ใช่เด็กน้อยมันโตกันแล้วทุกคนมาบวชมาเรียนจะไปเรียนกอไก่ได้ยังไงต้องสอนกอไก่ขอไข่กันอยู่เลยโตแล้วก็ต้องสอนแต่สอนก็และเรียนกันอย่างคนโตแล้วแต่ก็ตาดูหูฟังหลังจากฉันแล้วไม่มีกิจอะไรไม่มีอะไรอย่าถลายตรงนั้นอย่าไปถลายตรงโน้นกลับกุฏิทันทีเก็บบาตรเก็บจีวรเรียบร้อยเก็บบาตรเก็บจีวรไม่ใช่อยากวางตรงไหนก็วางทิ้งตรงนั้นก็ทิ้งให้เรียบร้อยบาตรก็บาตรจีวรก็จีวรผ้าสบงผ้าอาบน้ำอาบไล่อาบพึ่งให้เรียบร้อยเอามาเก็บให้เรียบร้อยไม่ใช่ตากข้างวันข้างคืนผู้ คำว่าตากผ้าอาบข้างไอ้ตลอดวันตลอดวันในพูดกันนะมันก็พูดก็ใส่ผูกก็หัวตอกลายเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องไม่จำเป็นกลายเป็นเรื่องสำคัญไม่สำคัญจะมาพูดเหรอไม่เป็นธรรมเป็นอะไรมาพูดทำไมเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเดินยงกลมขณะที่เรามีสติในการทำมีสติในการเคลื่อนไหวทั้งนั้นมันเป็นธรรมทั้งนั้นโอ้มรรคผลมันไม่ใช่เกิดเฉพาะเวลานั่งสมาธิหรือเวลาเดินยังกลมนะเกิดขึ้นได้ทุกขณะความรู้ความเห็นแยบคายในอัตในธรรมรู้ได้ทั้งนั้นทุกขณะขณะที่มีสติขณะที่มีสติจะกินอยู่ก็ช่างจะนอนอยู่ก็ช่างจะถ่ายอยู่ก็ช่างความแยบคายเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉันขนาดไหนพอดีฉันขนาดไหนพอดีมันบรรลุรู้เวลาเราฉันแล้วเราไปเดินโยกมนั่งสมาธิฉันแล้วไปเดินโยกมนั่งสมาธิมันรู้ว่าฉันนี่เกินด้วยฉันนี่เป็นยังไงฉันเกินฉันขาดมันบอกโพชเนมัตตัญญูตาขนาดไหนพอดีมันบอกเวลาไปเดินโยกมนั่งสมาธินู่นนะการฉันก็ต้องระมัดระวังถ้วยชามไม่จำเป็นหลีกผมพันสาสิบลิบสามสิบสี่พูดไม่ใช่คุยนะบิณฑบาตเท่าไรฉันเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ล่ะไม่มีถ้วยบางทีฮัทจะเอาโจกแทนมันไม่อยากจะดูซ้ำนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันไม่ใช่ไม่อยากพูดมันตัดมันดูมันก็ไม่อยากดูนะมันสกปรกในตาต้องเข้มแข็งมันต้องเด็ดเดี่ยวไหมเรื่องกิเลสท่านนั้นมันอยากกินอย่างนั้นมันอยากกินอย่างนี้น่ะอันนั้นตามมันคือตามกิเลสอันนี้โลมคืออันโลมกิเลสมันยังกระทั่งมันอยากร้องไห้นู่นน่ะเราเลยอยากให้เราอยากร้องไห้นะคือกิเลสอ่ะมันอยากร้องไห้เพราะเราทรมานมันเราบังคับกันบังคับมันมันอยากกินไม่กินเห็นแพ้ใจมันอยากกินอันนั้นมึงไม่ได้กินนะพูดภาษามึงกูเลยมึงอยากถ้วยอยากโจกอยากอะไรเนี่ยโอ้ยมันหมดสิทธิ์มันจะคิดอยากกินอันนั้นมันไม่กินหรอกต้องดัดมันขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านี้ต้องรีบพากันแก้ไขนะถ้วยก๋วยเตี๋ยวก็ช่างชวนนั่นก็ช่างกินเข้าไปแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ฮะมันกินนะมันไปอยู่ตรงไหนมันไม่จะไปอยู่ในกระเพาะอุจจาระนั่นเหรอทำไมจะต้องพิถีพิถันกันมากมายนักหนาพูดถึงเรื่องนี้โอ้นี่แล้วมันเห็นความไม่ได้เรื่องพากันรีบแก้ไขพากันรีบปรับปรุงไม่ใช่ฉันเคยทำไงก็จะทำอย่างนั้นไม่ใช่ฉันเคยทำไงฉันก็จะทำอย่างนั้นมีบางองค์ท่านอาหารอะไรนั่นนี่เวลาท่านจะฉันนี่เอามาพอเอามาใช้มือกวนกันนะแล้วก็ฉัน ก็อาหารมันไม่สมข้างนอกข้างมันไม่ผสมข้างนอกมันก็ไปผสมข้างในมันก็อยู่ได้อย่าไปพิถีพิถันลดนั่นลดนี่แม้แต่ใส่บาตรก็ยังสอกนั่นมุมนี้โอ้มันไม่ใช่ของเล่นนะนี่นะตัวกิเลสทั้งนั้นล่ะต้องพากันตื่นตัวแก้กิเลสกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกต้องกำจัดสิ่งที่ตาหูตาเห็นตาเห็นนี่แหละตาเห็นหูได้ยินนี่แหละกำจัดสิ่งนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นประจำสิ่งที่เกี่ยวข้องก็เราเกี่ยวข้องกับเขาเป็นประจำอย่างเงี้ยแต่มันกำจัดกิเลสมันไม่ได้กำจัดสิ่งเหล่านี้นะมันกำจัดตัวกิเลสตัวความอยากนู่นน่ะเราจะเอาสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นอุจจาระปัสสาวะหรือไปบำรุงกิเลสมันได้ประโยชน์อะไรกิเลสมันไม่ได้เอาอะไรนะมาบำรุงมันนะเอาสิ่งที่ลูกก็ไอ้สิ่งที่พูดถึงการกินแล้วไปเป็นอุจจาระปัสสาวะนี่แหละพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นปฏิกูลทั้งนั้นมันเอามาเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจมันไม่ได้เอาของที่เราไม่เห็นนะมันเอาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนี่ทั้งนั้นสิ่งที่เราไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องมันไม่เอามาดอกแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาได้เพราะสิ่งที่มันเอามาก็คือเราเนี่ยแหละเป็นผู้เอามาที่เห็นเป็นเราจึงว่าพากันตั้งใจพากันเริ่มต้นคำว่าธุดงค์ขวัตธุดงค์ขวัตนับตั้งแต่ฉันอาสนะเดียวฉันคนเดียวนี่ฉันในบาตรนี่พากันพิจารณาพากันเริ่มต้นพากันตั้งใจปฏิบัติลองดูแล้วจะรู้จักว่าธุดงค์ขวัตเป็นธุดงค์ที่จะกำจัดกิเลสเป็นธุดงค์เป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นธรรมฆ่ากิเลสฆ่าทุกขั้นตอนมันเห็นตายเป็นตัวเป็นตนไปนะเดี๋ยวนี้บางทีมันก่อนจะตายมันยังร้องไห้เราดูนะโอ้โหมันยังร้องไห้คำใจคำพูดมันร้องไห้มันอยากร้องไห้อ่ะมันไม่อยากตายอ่ะมันร้องไห้ การตักบาตรมาอาหารมาใส่มาฉันพยายามทำยังไงจะไม่เหลืออันนี ้มันอันนี้ก็เป็นการเอาชนะกิเลสกิเลสมันเห็นอันนั้นมันจะเอาเห็นนั่นก็เอาเห็นนั้นมันความอยากของกิเลสไม่สุดเป็นทำไงจะไม่เหลือทำไงไม่เหลือแล้วมันเหลือไหมมันเหลือแก้ไขใหม่มันเหลือเอาใหม่ มีนะบางแห่งใครฉันนี่ต้องฉันให้หมดฉันไม่หมดไม่ได้จึงว่าเรื่องการเคารพซึ่งกันและกันเน้นให้มีสัมมาคารวะพระเล็กพระน้อยพระผู้น้อยต้องเคารพพระผู้ใหญ่แม้แต่พรรษาเดียวกันแต่ว่าบทก่อนบทหลังการเคารพซึ่งกันและกันไม่เสียหายเลยการใส่รองเท้าไปมาหาสู่ก็ต้องระมัดระวังพระเถระหรือพระผู้ใหญ่กว่าเธอนั่งอยู่ เราไม่ควรที่จะถือรองเท้าเข้าไปใกล้หรือเดินผ่านหน้าผ่านตาท่านไม่ได้ใส่รองเท้าเราอย่าไปใส่รองเท้าในการที่จะเดินไปนั่นไปมาหาสู่ให้มีการกราบการไหว้ซึ่งกันและกันไม่เสียหายถึงจะอยู่ในวัยเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันการกราบไม่ใช่เรากราบเพื่อเอาชนะเราความแข็งกระด้างความไม่เพื่อปราบกิเลสของเราที่แข็งกระด้างให้มันอ่อนให้มันสยบให้มันน้อมก่อนให้มันน้อมลงไปมีท่านอะไรนะท่านมีอยู่นี่ท่านต้องโคบนี่นะคำว่าความอ่อนนี่ไม่มีความอ่อนน้อมไม่มีหรือแข็งกระดูกก็ได้มาตลอดเราจะนั่งหรือเราจะยืนอยู่เนี่ยเดินผ่านหน้าผ่านตาได้สบายแข็งกระด้างแม้แต่จะก้มหัวก้มหลังนิดหน่อยไม่มีนี่พูดนี่เป็นตัวอย่างนะไม่ใช่มีรายเดียวนะอันนี้ไม่ต้องการนะให้ใครมายอมสยบอ่ะแต่ธรรมวินัยเราต้องเคารพต้องเคารพกันนับตั้งแต่เนรเล็กเนรน้อยพระหนุ่มพระน้อยต้องเคารพกันเป็นลำดับผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพผู้น้อยเคารพในด้านเหตุผลให้พากันระมัดระวังพากันตั้งอกตั้งใจสำรวมให้ยิ่งมีสติสำรวมให้ยิ่งอยู่ในกายอันนี้อยู่ในจิตอันนี้อยู่ในกายอันนี้อยู่ในใจอันนี้ดูกายของเราดูอยู่ดูจิตของเราอยู่ดูกายของเราอยู่ดูจิตของเราอยู่เป็นการทำความสำรวมให้ยิ่งเป็นการตั้งอกตั้งใจในการที่จะปฏิบัติธรรมของเราให้ยิ่งไม่ต้องไปหาที่ไหนใจมันหาธรรมใจมันตะเกียกตะกายไปหาธรรมอันนั้นไม่ไปธรรมมีอยู่แล้วธรรมคือสติธรรมคือมีอยู่แล้วความเกิดความแก่ความตายอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้จริงๆให้มันอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ให้มันไปไหนนี่สติอยู่กับใจสติอยู่กับใจสติอยู่กับใจไม่เห็นใจเป็นไปไม่ได้สติอยู่กับกายสติอยู่กับกายสติอยู่กับกายไม่เห็นกายเป็นไปไม่ได้ที่มันไม่เห็นน่ะมันไม่อยู่กับกายอยู่กับใจมันก็หลงกายหลงใจหลงกายหลงใจกันตลอดนี่หลงศาสนาหลงกายหลงใจหลงศาสนาในเมื่อหลงศาสนากิเลสมันเอาศาสนาไปครองล่ะแล้วเข้าศาสนาของเราทั้งศาสนาล่ะทั้งกายทั้งหัวใจนี่กิเลสมันเอาไปเป็นสมบัติของมันหมดก็เพราะเราไม่สนใจสนใจกันลองดูไหมพากันสนใจกันลองดูให้ยิ่งกิเลสมันเอาไปไม่ได้ดอกกายของเราอยู่กับเรามีสติรอบรู้รอบครอบมันเอาไปไม่ได้สว่างสวยอยู่ในกายกิเลสเอาไปได้หรือมันเอาไปมันก็ไม่เป็นกิเลสมันเป็นธรรมนั่นใจของเราก็เหมือนกันมีสติรู้อยู่สว่างกระจ่างแจ้งกิเลสมันจะเอาไปได้หรือมันจะเอาไปได้ยังไงล่ะกิเลสมันเอาไปใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่สนใจกันนะเราปล่อยปะละเลยจึงพากันระมัดระวังพากันตั้งอกตั้งใจถึงจะผ่านมาจะเป็นยังไงผ่านมาจะอย่างจะเป็นยังไงเริ่มต้นใหม่ได้และเริ่มต้นทุกวันเริ่มต้นทุกวันเริ่มต้นทุกวัน ไม่เสียหายอะไรจะหนังสือทุกตัวจะต้องมีตัวกอไก่ทั้งนั้นในมหาวิทยาลัยท่านนัดตรงไหนก็ช่างเถอะมันก็ต้องมีตัวอักษรตัวเริ่มต้นไม่ใช่บทนานแล้วมาเริ่มต้นใหม่มันไม่ถูกพากันเริ่มต้นใหม่นะพากันตั้งใจใหม่นะพากันไปพิจารณาทำยังไงเราจะเป็นพระธุดงค์ที่สมบูรณ์แบบนับตั้งแต่การฉันหนเดียวนับตั้งแต่การฉันอาสนะเดียวนับตั้งแต่การฉันในบาตรอะไรต่ออะไรตรวจดูแล้วอะไรตรวจดูตรงไหนที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเราก็ต้องแก้ไขให้พากันตรวจสอบไม่มีใครมาตรวจสอบเรามีแต่เราที่จะตรวจสอบเราและไม่มีใครมาแก้ไขเราได้ถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขเราเอง